3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Galia, I just wanna give it to you. Number 19. There's no time, time for sleeping, sleeping. We're going out, out, out, no sleeping, sleeping. Number 18. Number 16. I wanna get you. Number 15. Yeah, ring ding ding, the alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling in love with a stranger. Number 14. A fost, puțini au rămas cei mai buni, mai precis. Top 10-ul pe 10, Sac Noel, Loca People. Staționează Sasha Lopez, All My People. E pe 9, iar pe 8 urcă Andreea Onică, Sexy. Sexy boys at the end, looking for a nice dance. We will keep the party rocking all night long. urmează să coprie pe 8 Andreea Bănică, Sexy. Pe 7 coboară Elena Gheorghe, Midnight Sun. Și avem urcare pentru Jessie J și B.O.B. Price Tag pe 6. Tell me I lied. No more tears when I look into.

number 2. Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie, no more limit, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. A avut două luni de number one, ei bine, să mulțumești acum cu locul 2, Jennifer Lopez, On The Floor. Ultima recapitulare și cea mai înaltă poziție a clasamentului urmează. Number 10. La gente esta muy loca. What the fuck? Surprins de number one este acela care săptămâna trecută, a doua săptămână de number one pentru Play and Win. Ia, baby! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you, keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving, run away with me to my beautiful world. săptămână de loc întâi pentru Play and Win. Ia Bibi, vă place mult? Cât de mult aflăm duminica viitoare? Ne întâlnim din nou la 11 la o nouă ediție de clasament. Andreea Berghea, Mediafore și colegii Cookie și Sorin vă doresc o duminică frumoasă în continuare și până săptămâna viitoare, toate bune, nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye!